کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عالم اسلام کے معروف سنا کا سید سبیح الدین سبی رحمانی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے پڑھنا اور دل سے سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے، لہذا میں شروع کر رہا ہوں۔ صلی علی شفیعنا محمد، مل کر صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اب کوئی لمحہ، کوئی دن، کٹتا کوئی لمحہ، کوئی دن، کٹتا نہیں درود بن۔ اب یہی کام صبح و شام، اب یہ شغل رات دن، صلی علی، پورے حضور قلب کے ساتھ، نبینا صلی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ ہے درود کی سمر، یہ ہے درود کی جزا، یہ ہے سلام کا سمر، روح ہے میری تیری شاد ماں قلب ہے میرا مطمئن صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود تو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانے کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے حمد خدا سے تر ہے زبانے ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں زائر چپ ہو جائے نا تو اس کا دل کی دھڑکن اللہ اکبر کی صدا بیان کرنے لگے. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے جیسے سمیٹے آغوش مادر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کریم کا کرم, جس کے کرم سے ہم اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر قدم میرے رب نے کیا ہے. پہنچا ہوں پھر سے غتیم کے اندر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا کر, اللہ اکبر اللہ اکبر. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوگی مقبول ہوگی, منظور ہوگی مقبول ہوگی. راب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر میزا رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اے سنگِ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حجر اسود سے متصل ہے ملتزم اللہ رب العزت کے گھر کا دروازہ اس کی چوکھٹ. جس جس کو نصیب ہو وہ اپنی مغفرت کے لیے دعا کیا تھا کہ سب سے بڑی کامیابی دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں لے کر جانا. دیکھیے ظاہر کی کیفیت. اللہ اکبر اللہ اکبر بابے کرم اللہ اکبر اے سچ داتا تیرے گداگر. اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے سکھاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھا سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر، جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کہہ کے بتایا۔ آیات بینات میں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نبی کے نقش قدم کو یہ فضیلت عطا فرمائے، تو جہاں میرے آقا و مولا کے نقش قدم مجسم موجود ہیں وہاں کی فضیلت کا کیا عالم۔ دیکھ، جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اپنی نشانی کہہ بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اپنے پیاروں کی نشانیوں کو ایسے ہی باقی رکھتا ہے۔ دیکھیے سعی کا کہ منظر، یہ سعی بھی اللہ کے پیاروں کی نسبت کو اور ان کی اطاعت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے محفوظ فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح کر کر لوٹیں تو زمزم پڑتا، وہ زمزم جسے پی کر دعا کرنے کا ہوگا، اور اللہ نے جب کرم کیا تو دعا بھی ذہن میں کیا ڈالی دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، محشر رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تاؤند کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی، کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا مل کر تیرے حرم کی، کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا تیرے حرم کی، کیا بات مولا تامر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا مولا سبھی غور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر.